Hej och välkomna till andra avsnittet av Systrarna Hårds än så länge namnlösa podcast. Vi är fortfarande namnlösa. Vi är inte i Hälsingland den här dagen. Du lät inte osäker. Är vi i Hälsingland? Nej, vi är i Medelpad. Vi sitter här på mitt kontor och spelar in. Det är jag, Sofia Hård. Och jag, Victoria Hård. Syster, skulle man kanske kunna gissa. Eller makar. Nej, inte makar. Nej, vi sitter här och ska spela in. Vi hoppas väl att det här funkar och att det kanske snart också kommer ut på iTunes. Till och med, det kommer vi ta lite mer om sen, om data och hat. Hat. Men du har ett intressant ämne först, Vicky. Ja. Annars är ju temat för den här podden, ska vi kanske säga, att det är ju kulturpodd. Då vi tittar på olika kulturella ämnen. Men det här med kultur har vi ju tagit ganska brett grepp om. Det är inte bara August, om vi säger så. Det är inte mycket August än så länge. Det kanske kan bli. Kanske. Men du hade något du ville prata om. Empati. Ja, intressant. Ett viktigt ämne. Det är någonting man förhoppningsvis föds med. Är det på förekommande anledning? Det är på en förekommande anledning. Berätta. Jag har ont, kan jag börja med att säga. Jag och Sofia och hennes son var ute och spelade fotboll. Jag kan... Vänta. För att jag råkade ju då snubbla lite på den. Får jag bara nu förtydliga för att ge en visuell bild av det här. Vi kommer upp till fotbollsplanen. Det är jag, det är Vicky och det är min son som är 3,5 år. Vi har med oss en fotboll och Vicky får lite feeling och ska typ skjuta i mål. Bollen var typ en halv meter från mål. Det var inte jättesvårt. Det behövdes ingen Zlatan för att det skulle bli mål. Och det som händer är ju att när Vicky ska skjuta på bollen så kliver du på bollen. Jag tror det var så man skulle göra. Det gör någonting i alla fall. Och benen far åt alla håll och kanter och huvudet i stolpen. Huvudet rakt i backen och i stolpen och armbågen ner och hejsan hoppsan. Det gjorde jätteont. Jag blev liggandes på marken. Tänker snart kommer de och hjälper mig. Sofia, vart är du? Tittar upp. Ser någon stå dubbelvikt lite längre bort. Tänker, oj, hon är så förfärad. Hon tror att ens älskade lilla syster nu är död. Nej. Sofia, vad gjorde du? Alltså, jag har ju fortfarande jättesvårt att prata om det här. För att jag tappar ju andan av underhållning. Alltså, det var ju en farsvurpa. Och man vet ju också, när man ramlar så ska man ju försöka få det att se ut som att du inte har ramlat överhuvudtaget. Så var det ju inte i det här fallet. Så att jag var ju tvungen att... För att jag typ låg avsvimmad. Nej. Jag var ju tvungen att fokusera på bukandning och att liksom, hantera mig själv. Men det fanns ju lyckligtvis någon annan. Tack och lov. Din son, Sofia. Mm. Kom fram. Vicky, aj. Rullar upp min klänning så han ser knät. För där tänker Adam att det är där det gör ont när man har trillat på asfalt. Han har ju lärt sig när han har snubblat på asfalt att det är där man slår sig. Så det var ju en rimlig liksom besiktning. Mm. Så han kommer fram till mitt knä och säger, Vicky, aj. Börjar blåsa lite. Så att, jag vet inte om du ska klaga så mycket på empati när det faktiskt fanns empati från Adams. Ja, och han har också pratat hela kvällen om, Vicky, aj. Ja. Fick han sätta på ett plåster. Så att man kan ju säga att du har ju ändå återhämtat det. Men som jag förstår det nu som en pik här, så är det ju min empati som du är lite kritisk. Ja, och jag har fortfarande oerhört ont. Och typ fick hjärnskakning. Jag slog i huvudet i alla fall. Men det man kan säga för att knyta an till kultur är ju kanske att du inte ska hålla på så mycket med sport. Tack för den. Jag brukar annars hålla på med bordtennis. Det är lite mindre bollar. Mycket mer behändigt. Svårt att snubbla på dem. Jag tycker det säger allt. Ja, nästa ämne är ju inte heller så där jättemycket kultur. Vi måste ju verkligen ta fram lite mer nischade saker. Det kommer i slutet av avsnittet kommer lite mer kulturell kultur. Och sen kanske också lite mer framåt hösten, tänker jag, när vi kommer börja titta på föreställningar och sånt. Ja. Ja, i Stockholm. Du har kanske gått på något genrep då, på någon teater. Såklart. Med August. Med August, för att jag ser ju bara på August. Sätts det upp något med August? Nej, det vart ju lite så här överdos efter det där Augustinberg-året. Häromdagen så blandade jag ihop August med Värmland. Jag gillar att du kallar honom August, för det hade jag så släppade ingen sig August igen. August. Strindberg. Ja. Han, Strindberg kan vi säga. För övrigt död 14 maj, jag är född den 14 maj, så det finns ju någon slags samband där. Men Jag vet inte vart jag skulle komma. Jo, varifrån det sambandet kommer. Nej, jag vet inte heller. Skitsamma, strunt i August. Det vi ska prata lite om, eller det är bara kanske förklara att den här podden gör vi ju till viss del för att jag ska lära mig lite hur man gör en podcast eftersom jag undervisar i media. Och jag är ju egentligen mest en skrivande journalist, men jag ska försöka vidga mina vyer. Och det ger ju mig enormt mycket hat ibland. För jag har suttit... Jag kan bara säga att jag är ju bara med för att IA har tvingat mig. Det blir ju lite tråkigt om man ska ha en monolog och lite mentalsjukt. Ja, okay. Så du sa mig så här, Victoria, nu ska vi spela in en podcast. Ja, lite så. Kom här. Och då kommer det ju på mitt ansvar att jag ska försöka administrera hela den tekniska biten i form av att klippa podcasten. Inte jättelätt, inte jättekul. Försöka ladda upp den på iTunes, vilket vi har jobbat med hela kvällen nu. Jag tror att vi snart har lyckats. Men fortfarande är det ju väldigt, väldigt mycket hat i form av de små detaljerna som inte funkar. Eller ja. Ni ser väl om den kommer upp eller inte. Och kanske sen på sikt så kommer det ett riktigt namn. Om vi inte ska ha Sofia och Victorias, eller systerna Hårt än så länge namnlösa podcast. Vi sa fel innan och sa systerna Hårt än så länge manlösa podcast. Vilket också stämmer. Det stämmer ju också. Så att vi kan väl se vart vi landar. Men... Kom gärna med tips annars. Johannes Prosts podcast. Fan-podcast. Ja, nej. Vi kan fundera på saken. Nej. Jag har funderat klart. Ja, okej. Okay. Ja. Mycket på sommarprat. Sen vi pratade sist så har ju du, Vicky, lyssnat på fler. Och jag har också lyssnat på fler. Vi kan väl ta en snabb resumé. Vad tycker vi? Vart är jag nu? Vilken har varit bäst? Marianne Mörk. Den är jag på snart. Den här Heidi Freid var ju jättebra. Ja, men det var lite väntat. Det var lite väntat, men ändå. Vi pratade sist om att... Säga att hon var lite skojfrisk, men det var hon inte. Det var hon verkligen inte alls, nej. Nej, men vi pratade sist om de här som är lite sådär plottriga, att de har ett jätteintressant ämne som de pratar i 7 minuter om och sen byter man till massa andra saker. Det hade ju varit intressant om hon hade gjort så med sin förintelsehistoria, ja. Att de pratade om det i 7 minuter. Och sen lite om sin knyppling. Ja, precis. Nej, men det var ett jättebra program och det kommer nog mina stackars elever få höra. Ja. Sen. Det är inte jättesynd om dem. Nej, det är inte synd om dem. Alltså. Det är synd om dem som var på förintelselägarna. Dina elever, nej. Nej. Inte det minsta. Nej, men så den tyckte jag var bra. Mm. Jag tyckte inte alls om Kjell. Nej, Kjell Enhager. Enligt vår mamma, det är den absolut bästa podcasten, eller som har pratat någonsin. Ja, nej. Nej. Nej. Hurtigt, tråkigt, skrytsamt. Ja, Lisa Marklund vart jag besviken på. Kanske egentligen inte på Lisa Marklund själv, utan på en recension i en tidning där det var att, det här var svart bälte i sommarprat och det skulle vara jättebra, så att döma min förvåning när jag lyssnade och inte alls tyckte att det var speciellt bra. Nej, sagt, det var väldigt väntat. Ja, men det var också himla... där liksom att man var inne typ en sekund på varje ämne. Ja. Ämnen som kunde vara jätteintressanta fick liksom bara... Typ Anna Linds mord. Dotterns cancer. Ja. Det sveps liksom bara förbi. Då pratar jag nog länge om deckaren Postcard Killers som vi kanske kommer återkomma till. Den kommer vi kanske återkomma till, ja. Men apropå sommarprat så har ju du lyssnat på... Ja, zombieöverlevnadsexperten. Berätt. Oerhört bra att kunna. Vad ska man göra då? Snabb guide för mig som inte har hunnit till det avsnittet nu. Om det jag lyssnade inte jättenoga på exakt vad man skulle göra. Jag hörde mest att man skulle frysa in massa vatten. Varför då? Man ska ha vatten när man ska överleva. Men varför måste man ha frysa in det? För att det tar mindre plats. Vet inte, det lät ju inte alls. Nej, det tar inte man kunde plats. Använda det som frysklampar under tiden som man väntade på zombieinvasionen. Jag tycker att det här känns ologiskt. Ja, jag känner att hela zombieinvasionsöverlevnadstekniken känns ologisk. Det kanske bara är jag. Men om världen blir invaderad av zombies så är inte jag så här jättetjohej inne på att försöka överleva. Du tänker bara ge upp och bli en zombie? Ja, eller typ så här bra självmordsmetoder, skonsamma, som man kan ta om man blir attackerad av en zombie istället för att bli uppäten av en zombie. Ja, men då blir det ju lite zombie om man tänker The Mist, har du sett den? Ja, usch. Ja, du tänker så. Jag tänker så, och så bara, du bara, men det är vi kört, det är en zombie, jag tar ner skylten. Den, ja. Ja, men så typ 2 dagar senare så bara, nej men vi har en lösning, vi har fixat botemedel. Men hur ska jag veta det? Nej, men du kan ju kanske ge dig lite tid och försöka överleva tills zombierna har. Men hitta, alltså, har du inte sett Walking Dead? Nej. Nej. Nej, men se Walking Dead. Okej, okay, hitta de en lösning. Det känns som att det är en massa. Det gör de inte, men de kämpar väldigt ordentligt för att överleva. Ja. Men än så länge är det ju ingen lösning. Så. Nej, så att det är inte bättre att bara kasta in handduken. Ja, fast då direkt. Blir ju the mist av det. Jag skulle... Men om det inte blir... Jag utgår för att världen kommer gå under när vi får en sån invasion. Direkt. Ja. Har du inte läst Hantering av odöda? Jo, men de är inte riktiga zombies. De är snälla zombies. De är inte. Omlevar. Ja, de är bara synd om. För ingen vill ha dem eftersom de är zombies. Men du skulle ta ner skylten även om de skulle dyka upp, eller? Eller vilken typ av zombieinvasion skulle du klassa som att det är kört? Alltså vilket omfång? Det är ju sällan som att det är liksom allt på en gång. Det här knyter ju an liksom till The Strain också. Jag vet inte om du har sett det läst den här. Märker du hur obildad jag är? Ja, jag märker att det här du som skulle vara ansvarig för kulturen är ju... Ja. Men så att zombieinvasion, frys ner vatten eller så är skylten. Det är typ så du vill sammanfatta den. Ja. Ja. Fast det var ett bra sammanfatt, för att det handlar ju också om hur att överleva i katastrofer i allmänhet och inte bara zombies. Det var det bättre, det här var väl lyssnarnas sommarvärld? Det var det lyssnarnas sommarvärld. Han var jättebra berättare. Kommer du ihåg förra årets sommarvärld? Lyssnarnas sommarvärld. Ja! Och inget ont om personen i fråga. Nej, eller om skog i allmänhet. Men! Jo, men skogen är ju tråkig. Alltså han var ju pluspoäng till han för att han pratade ju om samma ämne hela tiden. Och var också ute i skogen hela pluspoäng till mig som var i skog när jag lyssnade på det. Mm. Men jättetråkigt. Jättetråkigt. Så att hellre zombie än en skog. Ja. Men kanske zombie i skog. Jag tror att zombie är det kanske i skog. Det kanske är nästa års lyssnars zombie. Det kanske är en zombie som har sommarprat. Du tänker så? Det skulle vara kul. Ja. Mm. Vi får väl se. När ingen annan överlevt. För han var dålig på att följa tipsen man fick. Sommarvärlden, alltså, det är bara zombies. Det är august. August. August lever igen. Tillsammans med Ibsen. Och... Ja, ja. Ja. Vi vandrar vidare till ett riktigt kulturämne, tycker jag. Det handlar lite om barndramaturgi. Och då tyckte vi att, jag har ju läst en kurs. Det var barndramatik, kom jag på nu. Ja, kanske är ungefär som sagt. Nej, men det man märker när man blir förälder och kanske kollar lite på Barnkanalen eller kanske läser en sagobok eller sju. Det finns ett ganska genomgående tema som gör att det känns så här, kan det vara så svårt egentligen att skriva en egen barnbok eller barn-tv-serie? Och det konceptet är ju att barnet har något. Det kan vara en boll, det kan vara en hatt. Eller det behöver inte vara ett barn ens. Det kan vara liksom en björn eller... Någon. En apa. Någon som har något. Eller en mamma eller en pappa eller whatever. Som kommer bort. Och som sen ska hittas. Det är liksom grundpremissen som funkar. Liksom, eller funkar, vet jag inte om det gör. Men den är ju liksom i många olika böcker och filmer. Det vad heter han? Klasen. Ja, John Klasen. John Klasen. Den absolut bästa barnboksförfattaren efter typ Astrid Lindgren. Ja. Men... Annan genre, kanske. Jag vill ha min hatt. Ja, som handlar om en björn som har tappat bort sin hatt som sen letar efter sin hatt. Och vi ska väl inte spoila, men han hittar ju hatten. Slutom att kaninen dör. Mm, bra, Vicky, tack. Vi kanske ska spoila fiskboken också. Slutom att men så dör då. Ja, det är fisken som dör. Ja. Den fisk som har tagit en hatt. Sen kommer ägaren till hatten. Ja. Ja, det är lite samma. Det är samma. Ja, men det är nu visserligen samma författare, men det är ju samma koncept. Det är ju liksom barnprogram. Det var väl också det vi tittade på när vi var på Junibacken. Vad hette den då? Det var ju Mumin-föreställningen. Mm. Men gud, vad hette den då? Det var dockor i alla fall. Alltså, ja. Mumin och så kom Mumin-mamman in. Och... Ja, men då var det ju så var det Snorkfröken som var borta. Nej, Lilla Mio. Ja, just det, de var borta då. Ja, ja. Så det, jag hade fått kolla på ditt barn. Han satt ju jättestill. Han var jättesöt. Ja. Det kan man ju rekommendera annars, Junibacken. Ja, kultur för barn. Dock, håll i er när ni åker tåget. Livsfarligt. Jo, men faktiskt, alltså på Junibacken det är jättemysigt, jättebra. Men så finns det ett sagotåg där man åker. Och man har ju någon slags, inte bälte, skulle jag inte... Det är sånt man har med bergdalbanor. Fast inte så att den satt så tajt som på en bergdalbana. Nej, inte så att de kollade att lite... nu kommer du inte trilla ur. Nej, men lite vridning och yvighet hade man ju kunnat falla ur. Ja, speciellt om man är 3 år gammal, som vårt sällskap var. Vilket är jätteläskigt då när man åker typ 2 meter över macken. Ja. 2-3 meter mer. 4 här. Ja. otäckt. Jätteotäckt. Och inte liksom någon stoppknapp eller så. Nu satt vi stilla allihopa och jag höll ju i Adam med alla armarna för säkerhets skull, men ändå. Mm. Och sen var det ju synd också att vi, just i vårt tågvagn så försvann ju ljudet. Först tänkte man ju att det var någon slags, för det är annars är det ju Astrid Lindgren som berättar en saga, jättemysigt. Och först tänkte jag när det var tyst att ja, men det här var väl en dramaturgisk poäng. Men det kommer ju aldrig tillbaka. Och vi fick freestyla lite. Ja, och då när man hörde från andras vagnar så förstod jag, här skulle det ha varit ljud. Ja. Sen fick vi ju chansen att åka igen om vi hade velat, men vi tyckte ju... Jag kan också säga att vår version var lite bättre, för att Katla var ju oerhört snäll och lugn och fin och han. Så där, så att, men barndramaturgiet, hur svårt kan det vara? Till nästa gång kanske vi ska skriva en barnbok med... Det är klart vi ska. Något som har kommit bort, vi får ta det som en läxa. Hitta på, gör en enkel synopsis på en barnbok / barnserie. Problemet med barnböcker är att man gärna ska kunna rita till dem också. Ja, kan du rita, Svea? Nej. Nej, jag har börjat rita blommor. Anna ritar ju jättebra, min svägerska. Ja. Så att jag har ju surrhans att få det utgivet där. Du tänker så? Eller min blombok. Din blombok. Det är blomma som är borta. Var är blomman? Vicky von Linné. Ja. Ja, nej, men vi tar det som läxa nästa gång, helt enkelt. Skriva en barnbok. Barnbok, hur svårt kan det vara? Ja. Från barnbok, hur svårt kan det vara, till nästa, ska jag säga, hädning av professioner. Deckare. Hur svårt kan det vara? Ja. Att skriva en sån. Jag tänkte till nästa vecka vilket jag vill. Att jag ska skriva deckare. Nej, det vill jag inte. Men det blir alltså, både du och jag gillar att läsa mycket. Mm. Och vi gillar ju att läsa deckare. Eller ja. Hur? Baserat på sommaren. Baserat på sommaren. Nackdelen när man läser deckare, vet du vad det är? Att de kan vara väldigt dåliga. Jo, men det är det som blir när man läser mycket deckare. Så får man ju ett annat urval. Du nöjer dig ju inte med vilken random mördarhistoria. Nej. Som helst. Du kan ju bli väldigt kritisk, känner jag. Alltså... Mm. Det är inte liksom att allt duger, egentligen. Nej. Nej. Om jag säger Camilla Läckberg, vad säger du då? Jag säger på tok för mycket, av allt. Det är ingen favorit? Nej, inte deckarmässigt, nej. Nej. Men där ska man ju säga att det här är ju inget angrepp på Camilla Läckberg, utan det är ju också något vi har diskuterat, att vill man vara... Jag skulle ju hellre vara Camilla Läckberg och ha en pool, än att vara en väldigt, väldigt kulturig, creddig person som ger ut 5 exemplar av sin diktsamling. Ja. Så då är jag hellre Camilla Läckberg med en dålig bok och en pool. Ja. Jag har ju träffat Camilla Läckberg. Ja, jag har träffat kungen. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men Johanna, träffar du henne? På jobbet. Jaha. Ja. Ja. Spännande, Vicky. Jättespännande historia. Bra story. Hon var på att dansa på scenen. Jag ville att du skulle nu berätta när du var där och badade i hennes pool och allt. Ja, det var efteråt. Det var efteråt. Nej. Nej. Nej, kanske kan bli. Kanske. Kanske. Nej, men vilka deckarförfattare skulle du rekommendera just nu? Oj, det är sånt här du ska varna mig på, Sofia. Ja, men då är vi... Kristina Olsson, tycker jag. Jag tror, gillar du henne? Jo, men lite sådär hyfsat. Ibland kan jag tycka att det är lite... Jag läste ju den här sista Lotus Mio. Lotus just det, hon skriver dem också. Precis, att hon har ju inte kommit ut med något men de tyckte jag var bra. De var ju sådär medvetna om vad de var liksom klyschiga. Mm. Men gjorde som en grej av det. Och jag tyckte att det funkar väldigt bra. Jag tyckte att de var bra. Jag läste dem väldigt slukandes. Ja, jag har inte läst den andra. Säg inte slutet. Jag kommer knappt ihåg, för jag har ju afasi. Jag gillar ju annars generellt norska deckarförfattare. Jo, Nesbø har ju jag ett väldigt gott öga till, både Harry Hole-sviten och Sonen och den här Dödsnö som kom ganska nyligen. Mm. Så att han är ju en stor favorit. Jag har inte läst honom. Och sen också hon, Anne Holt. Jag har läst någonting av henne. Den där med pacemakerna, är inte det hon? När det är någon virus och så har hon pacemakers och så är det någon som... Nej? Ja, kanske. Jag tror att jag har fått den av dig till och med. Kanske, ja. Ja. Väldigt spännande. Hon är bra. Hon hade ju någon där hon var uppe i ett hotell i snö. Känner jag också igen, tror jag. Ja. Till nästa gång, Vicky, kan vi ju ta reda på titlar lite mer generellt. Både när det gäller teaterföreställningar och litteratur. För att det ska vara lite för att det ska verka som att vi kan något om kultur. Lite mer tipsaktig. Mm. Nej, men jag gillar ju också den här isländska killen. Vad heter han? Isudur Fjodorsson. Just det. Han... Är det han från Sagan om ringen? Jag tror det. Han är en alv. En alv, ja, han ser ju böcker. Han är en zombie. Otäckt. Ja. Ja. Nej, men så det är väl liksom det jag tycker är bra. Nu håller jag på och läser en, vad heter hon, Eva Dolan kanske hon heter, eller okay, någonting sånt där. Någon ny, men jag vet inte om det är jättebra. Det är engelska. Jag är inte jätteinne faktiskt på de engelska. Nej. Och amerikanska kan jag också ha lite svårt för. Ja, det blir lite för orealistiskt och ja, för liksom hård knäckt. Och just de svenska har jag också. Så att någonstans är liksom det norska eller det isländska. Det är dina rötter. Det är där jag landar. Känner dig hemma i en fjord. Ja. Så att det är ju... Men sommar, vecka. Det är ja, liksom det är ju... Det man läser. Ja. Så enkelt är det. Vi är ju hemma hos mig idag när vi spelar in podden och jag ser att min lilla syster här har samlat ihop en hög av saker som hon vill stjäla. Precis vad jag tänkte säga, jag har ju faktiskt stulit de här sakerna. Och då vill jag bara säga nu innan vi går in på vad du är för något, alltså det är DVD-skivor och Blu-rays. Hamnar någon så att de blir en repeskiva så... Är det inte jag som är skyldig? Nej, men du har ju på något sätt ansvar för dem nu. När jag lånar ut dem här med min goda vilja till dig. Det är därför jag skäl dem istället för att fråga. Och då kan det ju kanske vara så att om någon annan lyssnar på den här podden som också kommer i kontakt med de här skivorna, att vi håller ögonen öppna. Har du fotograferat av dem innan så att du vet exakt? Hur vet du att jag inte har det? Okej. Okay. Ja, nej, men för annars kan det vara så att man lånar ut en DVD-serie till dig som sen hamnar i orätta händer och typ till slut nästan på en slags bokmål. Det här handlar ju mest om böcker. Ja, men det nej, för med DVD-skivor kan det vara så att ja, men okej, jag tar hem den här boxen nu för den är Vicky säkert färdig med. Mm. Och då saknas det plötsligt en skiva i den. Som är i något annat fodral där någon annan i familjen har lagt den. Det är ju inte riktigt ordning och reda kan man säga. Det är därför jag blänger lite argt här. Tack. Det är trevlig stämning det blir här i podden. Mm, du har fortfarande inte hämtat ut biljetterna vi ska prata om. Just det. Det ska vi göra sen efter, innan du släpps iväg. Just det. Ja, vad har du snott? Jag har snott Sherlock, säsong 2 och säsong 3. Visste du att han fyllde år igår? Nej, du är lite besatt av honom. Jag tycker han är jättebra. Ja. Det är också tips The Imitation Game. Okej. Okay. Film som finns på DVD och Blu-ray. Ja. Om andra världskriget based on a true story. Mm. Väldigt bra. Ja, fortsätt. Ja, Sherlock. Trevligt. Ja. Ja. Downton Abbey. Också trevligt. Också trevligt. Jag tänker som jag jobbar på slott just nu. Så... Det är ju också en bra uppladdning för London. Precis. Men om vi tänker då, jobbar så att, ja, det som jag jobbar så att, vem i downtown känner du dig som? Jaha. Just det, jag tänker tjänarstaben. Ja, du får väl ta vad heter det? Jag känner mig som Daisy. Som Daisy. Ja. Är inte hon lite så utvecklingsstörd? Nej, det är hon inte. Hon är bara ung. Väcker inte mina barn, väcker inte bara för att bli upprörd. Ja, hon är ung. Nej, men okej. Okej, Daisy. Ja. Ja, jag tycker hon... Vad heter hon? Frun Lady Mary känner jag mig som. Jaha, du fick vara så fin du. Nej, ja, men jag bara kände att jag liksom identifierar mig med henne. Eller kanske hon, vad heter hon där? Ja, just det. Inte hon. Någonting på E. Ja. Edith. Ja, precis. Lady Edith. Ja. Ja, men hon vill ju jobba lite som journalist och sådär. Så att... Jag vill ju vara McGonagall, som inte heter McGonagall. Nej. Utan Maggie Smith. Det är ju också kanske bland det roligaste som finns på internet från den här serien när de sitter där vid sin middagsbjudning och de pratar om weekends. Okay. Och hon är så här, what is a weekend? Ja. Och där känner du att du vill. Ja, men jag kan vara henne för en stund. Det kan vara McGonagall. Ja. Maggie Smith. Ja. Jag sa det. Sa du det? Ja. Ja, okej. Okay. Så det var hon eller Daisy? Ja. Ja. Jag vet inte vad det är som... Men det är en jättebra serie. Jättebra. Det som är dumt med Downtown är ju att först är det en säsong och sen är det typ ett extra avsnitt som typ 7 miljoner jätteviktiga saker händer i. Så man kan inte hoppa över. Ja, man kan inte råka missa de här mellanavsnitten för då när man börjar nästa säsong då är det så här, vart är hen? Ja. Vi talar av egen erfarenhet. Ja, att man måste backtracka och bara ha i den mellan så då måste jag fixa det. Mm. Det tycker jag inte är jättesmidigt. Nej. Men Vicky, du får väl slita de där skivorna med hälsan. Men jag har också lånat Game of Thrones. Ja, men inte slita skivorna. Nej. Nej. Nej. Game of Thrones säsong 3. Yes. Jag har inte sett 2 än så att... Nej, för den har jag också lånat utan att lämna tillbaka. Just det, den har jag inte sett. Jag har också försökt se den under tiden som jag var barnvakt i Sofias barn. Mm. Det är tydligen inte okej. Det är tydligen ingen lämplig serie att se med små barn. Har jag lärt mig. Du har lärt dig det. Undrar varför. Ja, Sofia kom hem en dag när jag och Adam så satt och såg för Game of Thrones. När det kom såna här The Winter is Coming monster. Mm. Härligt. Han kan fortfarande inte sova. Han sover just nu. Jag vet. Ja, men det var väldigt kul. Ja, varför jag lånade dig då? Gossip Girl. Nej. Jag fortsätter titta på Grace. Jag hade ju, när vi spelade in sist, hade jag bestämt mig för ett break. Mm. Och det höll väl en liten stund, men jag är tillbaka nu. Säsong 7. Betar jag av, de dör som flugor. Trevligt. Ja, annars då, Vicky, har du gjort något kul? Jag har varit på kalas. Har du varit på kalas? Ja. Berätta mer. Nej, det var något som hade fyllt år för jättelänge sedan. Och nu hade hon kalas mitt i sommaren. Det var du. Ja, det var jag. Ja. Som hade kalas igår. Faktiskt, jag fyllde 30 i maj, men då så hade jag den goda smaken att fylla jämnt när det var långhelg. Så jag och min man, vi åkte iväg till Florens den 14 maj. Jättehärligt, tråkigt väder bara, lite synd. Mycket kultur och så vidare. Men i alla fall då, så var det inte så mycket firande den helgen för kompisarna och släkt och vänner. Så att vi ställde till med en liten sommarfest igår istället. Och hade lite catering, och med lite catering menar jag typ Jesus-likt med mat. Alltså det är ju, vi köpte mat för 14 personer, vi var ungefär 20 vuxna, men vi köpte för 14. Och vi har fortfarande så mycket mat kvar att det ser inte ut som att man har ätit någonting. Alltså så man tar mat från faten, vi har ätit kött, jag och Johan, min man, vi åt kött till frukost, vi äter kött till lunch och vi äter kött till middag. Och du har ätit jag också. Har ätit, mamma har kommit och tagit kött. Vi har skänkt bort, vi har delat ut i hela kvarteret, ja. På gatan, hemlösa, fattiga, det är 5 fiskar och ett bröd, eller vad var det? Tårtorna däremot, vart är de? Tårtorna tog slut, och det var ju, det här får det nästan bli lite receptpodd. Mm. Det som var kul var att jag är ju kanske inte känd för att baka tårtor. Det finns dock en som heter Sofia Hård, som gör mycket snygga tårtor. Det finns jättemånga människor som heter Sofia Hård. Nej, men om man googlar Sofia Hård, då kan det komma upp så här Sofia Hård tårtor. Oj. Ja, det är inte jag. Mina tårtor är oftast... Kan bli svikelse för alla som lyssnar på det här. Jag vet, det är inte tårtpodden. Nej, men mina tårtor kan vara goda, men inte jättefina. Men det hade i alla fall varit 3 varianter av tårta med olika typer av fluff på. Det vill säga att man smälter ner godis i dem. Mm. Och den bästa var ju absolut lakristårtan. Ja, men alla som har den goda smaken att tycka om lakrits sa jag att den var bäst. För då smälte jag ner salta fiskar i vispgrädde. Och sen så var det ett lager med lemonkörd och ett lager med mosade jordgubbar. Och så hallon på det. Hallon också. Syrligt och gott. Och de andra var Ahlgrens bilar, fluff och barntårtorna. Och Kinderäggs fluff i en dolce di leche. Tårtan, den var lite söt. Mm. Men man kan ju säga att vi var mätta och nöjda. Ja. Med kalaset. Och nu är han borta. Tårtan är. Ja. Så att, kul med kalas. Ja. Får man ju säga. Så att det är väl det kanske vi ska sluta med. För... Kul med kalas. Tjohej. Så det låter ju som att det är min son som... prata. Tack så mycket. Det är kalas. Jag vill ha tårta nu. Har vi hört sen i onsdags. Och kalaset var på en lördag. Vi tjatade om de där tårtorna väldigt, väldigt mycket. Men så var de det var inte jag då, utan det var ett citat från Sofias son Adam. Du ringde också dagligen. Jag vill ha tårta nu. Äta tårta nu. Ja, nej. Men vi ska väl kanske försöka spela in igen när vi kommer ner till stugan. Ja, du tänker nästa så. Nästa sväng, det. Tänker jag. Uh-huh. Så att vi försöker hålla ångan uppe och försöka få ut det här på teknikhelvetets jävla skit. Oj. Hit och dit. Hit. Och, ja. Men det är ju på min lott i livet. Trist för dig. För att fortsätta med Jesus liknelsen, I carry my burden alone. I carry my cross alone. Okej. Okay. Kan vi avsluta med en sång i just Kai Superstar? Nej, det får stå för dig. Nej. Jag tror inte vi kan lägga in det musikmässigt heller. Nej, just det, jag tänker sånt. Så att jag vet inte ens om man får sjunga. Jag sjunger för väl. Jag får sjunga typ såhär några sekunder innan någon kommer. Då får du ta en sån avslutning. Nej, jag har inte riktigt sjungit upp. Nej. Nej, men då får vi sluta på ett tråkigt sätt då. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Men säg hej då. Hej då! Ja, tack. Hej.